خبره را ونوه د هغې درې مذهبي مطالق بیا د محقق د وایي مطلب ته انکساره تولې وه ستي د محقق د وایي د مسلک خلاصه دا شوه چې د عرض او د عارضي په میان کې اتحاد ذاتي دی د عرض او د عارضي په میان کې خو د عرض او د محل سره د اتحاد ذاتي نشته تغیر دی ځکه چې د عرض د محل سره میشتو د مشتق له خاص متبارکه محل د چنا عبارت کوم هغه مشتق مع المحل محل مرکب بوله د دوه شیانه چې مشتق مع المحل لکه ثوب ابیزو چې ثوباغه له سره متبارکه اچا کوم محل نه وي دا کوم عرض ته کوي ګرځي دا عرض ولا محل سره د مشتق نه دا مجموعات محقق دوانی محل اوه نالا دا شرط شه مرتبه چکلا پا تقسیمه دا طبیعت تا عارضه لا دا شرط شه مرتبه که عارضی و او دا شرط لا شه مرتبه که عارض و او دا شرط شه مرتبه که مشتق مع المحل مشتق مع المحل وسی دا محقق دوانی دا مسلک خلاصا داشوا چه دا عرض و دا عرضی پا میاند که اتحاد ذاتی دا نسی دا پا میاند که حمل ذاتی رو گایا او دا عرض و دا محل پا میاند که اتحاد ذاتی نشتا بلکه دا عرض یا عرضی دا محل سرا چه وصله دا پا میاند که اتحاد عرضی دا دا پا میاند که حمل عرضی اس اتحاد ذاتی چاہتے ہیں نہ حمل عرضی چاہتے ہیں حمل ذاتی چاہتے ہیں یہ داستی جواب ہے کسا دو درمدار دے حمل ذاتی پہ اتحاد ذاتی دے چھے کم دی کہ اتحاد ذاتی بھی ولا وہ حمل ذاتی بھی یعنی پہ اعتبار چیو شاہی بھی نورتا بیتی کہ ہم دے مبدات آجات رشتا چھے دا شاہی جی پہ حمل کا ہے مبدات آتے رہے کہے مبدات پہ اعتبار دے ذات پہ حمل کی جی اور پہ کم دی کہ اتحاد عارضی بھی ولا وہ حمل عارضی بھی لکه یو شی ضرب دی ضرب نو بیا اصلا په میاند کې خو اتحاد عارضی دی مثلا و حمل عارضی وي حمل عارضی څه معنا چې دا ضرب نو په اصلا مورې حمل کوي چې مبدا ترې کوي مو ضرب نو چې دا کار نو زده کړه دله یو سوال واره دا دفعه شو سوال دا واره دی دا چې ته چې د عارضی د عارض په میاند کې اتحاد بری نو حمل تا ذاتی دیلی که حمل ذاتی نمیلی یعنی قیام نو مبدا دیگه حمل دی عارضی دی پورا پا عرض پر قیام دی مبدا ضروری دیلی که نبیلی لکه صورت بسرگی البیازو ابیازو سپین ولی سپین دای البیازو ابیازو از دا ابیازو چه پا البیازو حمل کهوی قیام نو مبدا ضروری دیلی که نبیلی که بلی چه دا ابیازو چه پا البیازو حمل دا ونی چه پا دا البیازو پر بیاز کهوی بیاض مصدر ده بل مصدر ده کانه دل حمل نه صحیح کیږي او چې دا اعتراض خاطر نشي میږي نه بيلي دا کله دلا چې منه وراله اتحاد او چې اتحاد ده فيه ولا كيان مبداتا حاجات نه يا غازات موضوع ده حمل ده فرق کوي دي دلا حمل ده فيه دي سي خلاصه ده ابو الحسن كذا ده محقق دواني ده سوا چې ده عارضي ده محل ثاني يا ده عارض ده محل فرق اتحاد ده فيه بيلي نا ابو الحسن کشی ادب و مسلک لش خاطر شوایو دغه وجه کده درور په میان کې اتحاد ذاتی بلی سی ادا قول وکا چا عرض عارضی محل دو سر متحد بذات متغیر بلی اختبار دی خران که چا محقق دوانی عرض عارضی متحد بذات بلی خود محل در اتحاد ذاتی نبیلی دا خبر او بیار وگر ویسی و کیز ور لیجی حسن ادا چه محقق دوانی مسلکم دیگه اشپشن پر ویرا ونکلا و برامانس که این سوال واری برویده اگه جواب وشم من دیت اخلافات محقق دوانی دو مسلک داشوا چه دی عارض او دی عارضی پا میاند که دی اتحاد ذاتی بیلی خود دی عارض او دی محل سرا دی یا دی عارضی دی محل سرا اتحاد ذاتی نبیلی بلکه اتحاد عارضی بیلی ازا که چه دا چاکیم تقسیم که چه دا طبیعت عرض و تقسیم اولا به شرط شیطا یا به شرط لا شیطا یا به شرط شیطا دا محل چه کم بلده و طبیعت عرض محل نو بلده بلکه به شرط شیطا ری چنه عبرت و چه اتحاد مع المحل بلده سمانه چه مشتق مع المحل مشتق سرا دا محل دا مجموعانا چه بخله به شرط شیطا سمانه چه مشتق چه دا عریضی دا سرا دا محل نهنده به شرط شیطا به شرط شیطا چه مجموعات وارا وخله لکه ثوبون ابیاسو یا د دواره سره خالی دی یا ابیاسو اتحاد شته چې ولا دواره په تحکم تبارکه یخی اتغال نشتا اتحاد نشتا بسرا نو دل در ذاتی اتحاد ذاتی در جوش ایپا میانز کرو غیر درم سرا اتحاد عارضی دایا ایتا گنا بار ذاتی دایا و دا خبر زین نشین که چی یو حمل ذاتی وی یو حمل عارضی وی دوم خبر و دا زین نشین که حمل ذاتی دا تا گنا در مدار در حمل ذاتی پشارا اتحاد ذاتی در مدار در حمل عارضی پشارا میرا اتحاد عارضی حمل ذاتی دام اطلاقه چنه اولا ذات موجود حمل ذا پرا کفیری قیام ذا مبدات ضرورات نوی حمل عرضی در مدار تا اتحاد عرضی ده دامنا چه اولتا قیام ذا مبدات ضرورات وی نسید وما خبر ادا کرو وطلا چه یو حمل عرضی ده یو حمل اتحاد ذاتی ده حمل ذاتی در مدار تا اتحاد ذاتی ده حمل عرضی در مدار تا اتحاد عرضی ده حمل ذاتی دام اطلاقه چه اولا ذات موجود تفیکیری قیام ذا مبدات ضرورات وی حمل عرضی چه ذات موجود نوی کفیری اس دو کا دارا تقسیم چین دا دو ما خبر تحقیق کو چوں کہ اعتراض دا فشا اعتراض دا اور دیلی چتا دا عارض دا عارض کو میان کے اتحاد ذاتی دے لے نظر تا یہ جے عارض کو عارض نے تحمل کرے قیام نے مبدا دے لے کہنے دے لگا البیاض ابیض کہ قیام نے مبدا دے لے جے ابیض مبدا کو بیاض ہے یا بیاض کو بیاض کرے کہ انشاء البیاض ابیض پدا البیاض چ موجود مبدا کرے کہ مدو کنا ہے دا ہولا کپری کہے یہ کہ مبدا کے بیاض جو بیاض بیاض کرے کہ ایک شقیان دیشی پنا پس پر لگا جانا جے نہ تو کنے کرے کہ مستر کے پہ حمل کرے دا ہو یو عارضی دے عارضی کو چپچا حمل کیجے کہ ہم نے مبدا ہونی جواب چہ عارضی کہ ہم نے مبدا ہون تا ہوئی چہ حمل عارضی اتحاد عارضی ہو کہ اتحاد ذاتی وی جو یہ تک ہم نے مبدا نہ ہوئی بلا اتحاد ذاتی دا یا خودت عبد الحسن کا شیشتی ہے کہ مسئلہ کرے پوری ونا سی داس ہو چے درور امیان کے اتحاد ذاتی کا تغیر ہے بلی گیا اگر کہ عبد الحسن ایک ادم حق کے دوانے سے گیا دھوک ہوئے کہ اتحاد ذاتی دا وہ محل سر آئی عارضی دا خدا ہے مسئلہ کرے پوری شوا یا بار خل او بر مقتل وران مسئلہ کرے کہ رہے چے دے پوری انتی تخیر ہے دا مستقتر مستقل ہے بلی مستقل باتی تا خود بلکل امر انتظائی گیا دے جزات نر متضاد ہے سروران مسئلہ کرے کہ رہے دا پہ دوائے اجمال پر رشدیشتی كيف يقول هذا وهذا هو الحق فهذا كي شتى يشعر هذا وهذا مرتدى هو ضمير فصل الحق هي خبره مرتدى خبر دولا معرفة دي وما انت ضمير فصل الغلائي ده دا افادة خسركو دا مانا چه هذا دا مرتدى قبرة دي مشعوية دي هذا دو دا حق دو بلانا هذا دا مشعوية دي هذا هو الحق دا حق دو بلانا اس مشعوية تتو دي هذا مسلك يا ابو الحسن الكاشي مسلك تراجش شو هذا ده مسلك ده ابو الحسن ابو الحسن الكاشي شو ده اتحاد ذاتي بيلي ادري ولا كم يعني هو الحق ده حق ده شو ده حق شو يا ده سؤال ورد يجي ده ورث تأييد ولا يصير لك يجي لك تدا ورث تأييد كسا ويؤيد تأييد كده حقيقة ده غير اتحاد ذاتي وهذا ده اتحاد شو ده ابو الحسن الكاشي مسلك تاير هو الحق ضرورة من أن تتحاد لي ده حق ده ويؤيد وتأييد كل بغي اتخاذ ما قال ابن سينا شوري دي ابن سينا توجود أعراض وجود أعراض لك بياض السواد في أن فسعات اعتبار الزاد سرا هو وجودها لمحالها أو جد بغي أعراض ده مرتبطة لمحالها چتغلا دای په محاله پیری اذا ته یې صحیح شمه خو نه دغه کې د اعراض د وجود د محاله سره ارتباط روغای ته اتحاد سره روغای ارتباط دا ارتباط دا په کزا نه کوچې دې کوم یو کې د اتحاد یې ورش نه د بل سره ربط وی خو اتحاد ذاتی نه وی او د مدعا په دا چې د محل سره د اعراض اتحاد ذاتی ده سوال اور دی چې کدا هغه کې شرع د ابو الحسن کشي مسلک تاوشي یو خدای دا ورشي چې دا د اتحاد ذاتی درور په یو اتحاد دی او یو ایدې یو تایید کړه د اتحاد ما هغه کار ابن سینا چې ویلي دي چې وجود او اعراض فی انفسها وجود د اعراض په اعتبار د ذات هو وجودها وجود د دې د محلها مرتبطه له محلها چې تړلې له محل سره یا دغه نه کوئی ارتباط ارمانی شو اتحاد یا دغه نه کوئی مسله پر تایید دی لري ذلك خلق جواب بركرائي لئي شد الله مزايد داي دا هذا مير زايد داي مانا يتشي وجود اعراض في انفسها وجود اعراض في انفسها في اعتبار ذات هو وجود لا مهي خاتم كي وجود محلها هذا عيني وجود محل داي اسي اتخاذ اتخاذ نظر كانوا وكا اتخاذ مرمانين شكرا شرمانين وهو وجود محلها او وجود محل داي لا يعني اتخاذ ذاتي مرمانين شكرا خوری که دا جواب کمزوری دی لکه جدول بیا قول روایا پا زیادت هاو دلام فا قول ابن سینا که باہر دی ضررت نودان دو جایزا نواصل خبر آده چه حاضا که دا محقق دوانی مسلک تا اشرادو چه حاضا دا کیو اتحاد که محقق دوانی تا کنی لکه ازنو کم یاد که امانی او دا محل درائی دا حق دائی ويؤيد وتعيد بالمسلك ما عاد قال جويري بن سينا وجود اعراض في البتاع ووجودها لمحلها اذا بغزول ابن سينا اتحاد مع المحل ما يمشى ما له ارتباط بين ما يمشى وما يمشى ولا يد مسلك حق طيب شيء عرض بمحل ترى ارتباط طيب واتحاد ذاتي كتلا جويري بن سينا ولا غير عرض لمحل فاطر ولا غيره خالي عرض لمحل فاطر ولا غيره يشوفوا عرض وعرض اذا ترى متخيل چه دا عرض خالی پر مربوط شو سر متخیض نشو خو عرض رو سر مربوط بی متخیضو لکه دیده عرض و عرضی خو بایی شو بیسنا نویر اخبال فتر نبیشن نو دا مختا که کم بیان ترشن دا دولا و کلیت خمسا بیان ترشن چه دا کلیو یا عین حدی کتا افرادی بی یو که داخلی بی که عین خیلی کتا افرادی بی تشایم بلدو و که داخلی یو جزء عمالی یو جزء که جزء عمالی یه تمام مشترک به جنس و که تمام مشترک نمو فصل و که خریدی یا اون خیلی کتر مختصی یا تو کرنی مختص که تو کرنی مختص بی و که تو کرنی مختص عرض عام ده خبره مختصر من نمشو که نه نو پا داغا فل کلیات خمسن که فیت تفریعیاد و اذا کاد الامر کذلك چه کلا امر دا کسم شا چه کلیات سنده بی دا مختص نه دا مختص تخصیق وشو و جره خسر اذا کاد الامر کذلك چه کلا دا وجره خسر نتیم در مدیش ول استفریف تو فل کلیات خمسن یا کلیات سنده بی نو کلیات شوالا خمسن سنده بی کنی خمسه تونی نو بی خوزه که چه دولتا دا فل کلیات کی تمیز دایل که مختص به اعتبار دا متراس را پرا ذکر شوائی فالكليات خمس خمس رقعة عددها كل ملاي عددها كل قولت مصيبات سرى سرقة مستمليجي مخلق الكياس نهي سمليجي ودول دخل فالكليات باعتبار التميس سرى من هي متبارة فالكليات خمس وكليات سيني دين ذلي جمع دي كلي ذرا دعوتي يأي داخل اخاز وزنوي چه فالكليات كفتري تميس تفورا يا جمع رو دولا بيخوا خمس الاستمال سرى سيدة بخبلة مانا سرى ذكا چه قدائي المذكر تفورا مؤنس ومؤنس تفورا مذکر می دی دلہ خدا مکم کی استعمال ہے یا رس تمیز دائرہ یا پخپلا سعید ہے فلکلیات دائم موانس یا دا استعمال دائرہ الاول الجنس اول لکلیات خمسانا جنس تایی دلہ اللہ خبرہ کرو کی ملہ ثبوت اتریج دی کالوش کی ورکی سوکاری تکشتانا چھ برا تنزل کلیات کی اس دائی جنس مختار ہوئی دے دنی رنہ ویرے مختار ہوئی کنی پا مختا ہو جا رہی اجمال کے اوالا ورسکو نو آوا دل پر برا تفسیر کا اوال جنس بھی لرو بھی اسے دا ذکر ہوئی چه جنس که دو عمره لکه دو عمره اونو تبار دی یو دار عمر که دی چه پا جنس که دو عمره لکه دی یو دا ذاتیت چه ذاتی دی او بل عام دی آگا ذاتی دی چه عام دی دی ذاتیت پر خاطر ای پا خطا و عرض عام مقتا که ذکر ذاتی اشرف تیه دی عرضی نا خطا و عرض عام دی عرضیات دی او دی عموم پر خاطر پا نوع و قسل مقتا که ذکر چه عام جوزی دی حاصل او جوز مکدم دی فقول بندشي عام مختك بخاصة جنس يا جماعة يا جوز ولا إذا إنسان معناه ده خيمانة نفسي تعرف إن جنسه تبي خاصنا جوز بي تشير تخاص بي ويا حقيقة جوز يا حكم الجوز الجنس تبي خاصنا جوز بي وخاص بي كل بي وجوز مقدم بي فقول بندي بس إذا يا جماعة مختك فده غفصر أو فنوع بندي ذکر چون انسان ما تکو سر ویش هست دی چه انسان نه جز بله خود توی پیتبار به نظر واسطا خود شکار که بناتک نه جز رو جمعی اگر چه خدیقتن دنه جز نده اتا عرض عام دای خود دنه عام خدای که عرضی جز دای که ذاتی جز دای نو وزن تقدیمه چه پا اجمال که خود نوع مقتا و دلا هیلو پا تفسیر که دا جنس مقتا که وزن ذکر چه پا داغا جنس که دو سیطاتی نده دو امرین کی دی یو ذاتی یطولا سیپت که دا بلده عموم ولا پی اعتبار دی ذاتی سیپت سرائه پا خاصا و عرضا عن مختق ذکا چا عرضی دی و پی اعتبار دی عموم سیپت سرائه پا فسر و پا نوع من مختق ذکا چا عام دی خاص نه جز بی جز مقدمی پا کل هم دی فل کلیات خمسون عال اول و الجنس آوال پا تین ذکر جنس تای ای جنس تعریف کده خو مشهور تعریف تای ای امرکات نتر لگیا ہے یا نوزی پیرا و هوا کلی و نجنس و کلی ہے مقول چی حمل کیجی علا کسیرینا پا دیر بنده دفع دیر مختلفینا چا مختلفی بالحقائق پا حقیقتینا کی خو پیر خمل کیجی فی جواب ما هوا یعنی پی سوال جواب ما هوا پیر خمل کیجی فی سوال فی جواب سوال ما هوا پھر خبر کی پی جواب پاگا جواب کے جواب بچائی سوال ماہوا دے سوال دو ماہوائی چھ پا ماہوا سارا سوال ماہ تخشوائی چھ دے اگر پا جواب کے دا جنس پر خبر کی ری میں خبر کی پا مختلفی بل حقائق ملنے خو پچا کے پی جواب دے سوال ماہوا پا جواب دے سوال دے ماہوا کے دا خدا سے سوقا تعریف تا ہے خویشی پا دا کولی رو پا دا غا محقول آگا کسیرین رو اعتراض کرے بیر سوال اقترال داوان دیلی چھو کولی رو سمانا بچھ دا شای کولی رو مدا خیلی سو چھ دا شای کولی رو اگر سمات نا چھ پا رشخم رو تیجی کا پا گئر خو محقول آگا کسیرین دیکھ پلا جواز دیکھر کچھ پا گئر نو کولی رو منا دا دو محقول آگا کسیرین او محقول آگا کسیرین میں جواب ذکر کا نو دا دو کولی رو نا دو محقول آگا کسیرین عبرت ذکر کا وال بلا پای دی دی سوال ور دیلی چھ کلیون منا دا دو مقول علا کسرین بیا دا مقول علا کسرین تا غرس دا کلیون یک لبرا ذکر کھا دا غا استدراک تا ذکر کول دا مقول علا کسرین دا کلیون نورس تا بلا فیدی دی استدراک تا جواب چھ نشتا استدراک پا کلیون کچھ کی مقول علا کسرین مراد دا ابن قوا مراد دا یعنی امکان امکانیت تا مقول علا کسرین او دا مقول علا کسرین کی ذکر شدہ دلدل مراد دا نرغایا بلا پای دولا اینا نرغایا پا قدیر که مقلیت علا کسیرین پا طریقہ دے امکان مراد دائی او دا مقل علا کسیرین پا طریقہ دے دل دل مراد دائی نوی صدرات نرغایا خب یا سوال ورزی جی چی پا کم دی که دل دل مقلیت علا کسیرین نی دل دل اولا او امکان نی کنن چی ایسا دل دل یا شاید ممکن نی بکا چی دل دل خورا سر امکان نبی چی ایر ممکن نی دل دل که دائی شاید پا مقلیت علا کسیرین که بلتل مراد شو خود امکان خود ضرور آیا خود یا رمک تکلی اینو مزد کرکا واہ بیادا تو بیادا پای دیدی چیو از مقل علا کسیرین که خود واہ کرو اولا امکان خود کرو آیا بلتل خود کرو آیا در رمک تکلی اینو مزد کرکا ہے نوار سوال خدا سو چو کلی ان کے مقلیت علا کسیرین پیتا دا ورس مزد کرکا وزد مستبرک تی جواب اولا تو چپا کے امکانیت موقع مقل علا کسیرین امکانیت مقل علا کسیرین مراد ہے و پدایو کہ بلتل مقلیت علا کسیرین مراد ہے بیا جواب اسراز ورزی چھے بلکل چھے مقلیت کی امکانیت کو کی نہیں خود یہ اوال میں ذکر گوا جواب چھے نا خواہ گا اوال دا مقل علا کسیرین کے بلکل مقلیت تائی دا امکانیت میں سر رزم میں کا سریخ پہ یہ سر رزم میں خلی جواب خونا دا جواب کو مقلیت بلکل دائی دا امکانیت تو مقلیت کو سر رزم دائی او کم لوازم چھے دیتا پر تعریفات کے محجور بھی اخلق مرادوی نا ایسا کا سریخ تر ذکر کون تاجات پوتے شا کیم مجازین آنے چی دی کیم لوازین چی دی آپ پا تعریفات کے خاص کر پا علم کے پا تعریفات کے خاص کر پا علم کے دا محجور نی مجھے کوری یہ ذکر کہا والتا آجات رو گئے پا دورا سے میں نے اکتفا نکی خوبا اس بارا والی جنی دریان چاہ سل کے دل دائتے ہیں طریقی نا حضرت مجھے جو رچ پا جنس کے دوارا امکانیت ضروری دی امکانیت بالقواہ کے ضروری دی چنانا امکانیت کے نرمی دے امکانیت کے مقلیت علا کسیرینو او بلکل مقلیت کے متبار دے سوالا ورزیلی چیتا اپا جنس کے دو مقلیت کے متبار شولو یو مقلیت علا کسیرین پا طریقہ دے امکانیت یو مقلیت علا کسیرین پا طریقہ دے بلکل دیتی بلکل کے متبار شو پا طریقہ دے امکانیت کے متبار شو دا مقلیت علا کسیرین قلیت ترزیہ دنو وطل پاک مقلیت بلکل شتا کولیت ترزیہ کو آخرین کابران نشتا جو بلپیلی کو خمل کے لدہ سامی ترز شاہ سلمہ جواب ہو چشو پا دوالے دیکھے دا بلپیل نگی امکانیت تاوی پا دوالے دیکھے دا بلپیل نگی سدن کہتا ہے جی بخو استدراک تا چھنا خدا کولین کی امکانیت اجمالی دا ہے پا دا مقور علا کسیرین کی امکانیت تفسیری دا ہے اور تفسیر باگر اجمال تا چک استدراک نوی ہے تا چلے تاوی دی چھوی تاوی دی جنس پسل کے جوڑے تھے تعریف پہ تار تعریف کے لئے مجید ہمارے فتح جنس پسل نہ جنس پسل کے جوڑے تھے چھتا پہ کہہ ذکر کہ جو ہوا قلی اور مقور علا کسیرین نمہ پہ بات جنس پلا قلی اتا خمسہ کیوں تا میرا آئے خوچے میں ہوئے چھو مختلفین پرہ سرہ سکوہ تھا نوعا لیکن چھو نوعا پہ جواب دے خرمن کیجی پہ کسیرین ہو متفقین اور بل پسل کاری دے پہ وزی لیکن آتیک نہیں لیکن چالا رہا پہ متفقین خرمن کیجی پہ کسیرین خوچہ دادے کا ذکر کہ چھو مختلفین ابن حقائق فی جواب ما ہوا پرا سرا قصا ہوا تو ذکر چاہتا جواب دا ایو شہر میں ہوا فی عارضی ہی کی مطلق پسل سے کوئی ذکر چاہتا جواب دا ایو شہر میں ہوا فی ذاتی ہی کی اور عارض آنے کو ذکر چاہتا ایوش پہ جواب کیا نہیں نو مختلفین سرا نوا ہوا تا پسل قریب ہوئے تھا فی جواب ما ہوا سرا قصا ہوا تو ذکر ایو شہر میں ہوا فی عارضی ہی کی مطلق پسل کوئی ذکر چاہتا جواب دا ایو شہر میں ہوا فی ذاتی ہی کی عارض آنے کو ذکر چاہتا ایوش پہ جواب کیا نہیں اول دې وجه جواب کړي دا چې جواب ما هوا کې مقصود هغه شی ورته کیږي چې یا پاسره مقصود اطلاع او ذاتیات دي شي په جواب ما هوا کې کوم شی ورته کیږي چې پاسره مقصود اطلاع او ذاتیات دي شي یا امتیاز د معادله وي او په عربي عام سره اطلاع او ذاتیات شي زري چې زه په ما هوا سره پښتنه نه وکړ او ته عربي عام تر وروي د عربي عام په برکت او په ذاتیات دي شي اطلاع شي ذاتیات نه دی نه وامتیاز ما سوانا ورشي يوا پایدار کوم راته به سوچ کی جواب نه وته کیږي نو امتیاز ما سوانا تر کله کا خزا خزا کا ته ته نه لوګ امتیاز ما سوانا خطر کی چې زه ته چې مله انسان ته وایو چې زاحق کو هر امتیاز ما سوانا خروبا خو په هر ځان ته خو يوا پایدار کوم راته به چې زه ته وایو چې مله انسان ته وایو چې ماشه خو نه ذاتیات نو زه په خبر شو له ماشه په وجه نه ما سوانا امتیاز ورغه چې لاله نه پښو غدري می نو چې زه کا به جواب ویشي کنه وته کیږي خو لا سوال ورته چه ده محوا سره چه وطل کیجی پسوال ده محوا کی محوا پسوال ده محوا که چه وطل کیجی یعنی جواب پسوال ده محوا کی یو شوی میکنیر کم ده محوا پسوال که چه وطل کیجی یو حقیقتی میکنیر بیتا خدا سیه چه جنس چه تا یه چه خمل کیجی علا تسیرنا مختلفینا بالحقائق جنس پا یه چه تا جواب کرتی جنس پا کم سوال در خمل کروی و جنس چه تا یه مقول چه در خمل کیجی با مختلفین بلده خوبا مختلفین و اکلام خمل کرده فی جواب سوال ما هوا دی پا ما هوا سر اگه مختلفین اینا سوال که دایشی و دیل خوکین دا گلی ایچی پا مختلفین اینا خمل کرده ای مختلفین اینا خوچه پشتنا که خوبا ما هوا سر اگه که چدوال ما هوا سر اگه که چه دیل می و پا ما هوا سر اگه دیوان سوال شی یا خو جواب که جنس و که گل سی کیشی دای رو جواب میو کچه ما هوا نمیده میم علیب نمی مراد هوا دا باب نمی مراد دای فکر ما هوا وی که ما هوا وی که ما هم نی که ما هیا وی که ما هم نی چه تو شایی دا گرده باب نمی مراد دای تو سایی چه بستا نمی